بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريك من تانو mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilat alshaykh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تواندلينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل نانغو مبوا يليزا أخلاق تبيع zawadi wanaoisoma Qur'an lakini malengo yao sio Allah azza wa jalla, wanachokitaka ni dunia. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadathana ibn Abd al-Hamid qala hadathana Zuhair ابن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خالد يعني الواسطي عن عطاء ابن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. قوله لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يعني أنهم يتقنون قراءته ويحفظونه حفظا سريعا. وتكوجا واتو وتيهفاذ قرآن تيسوم فيزوري نكويهفاذ هي قرآن كهراك سام. وهذا التعبير مشهور عند الناس إلى وقتنا الحاضر نتعبيري كما يشرب الماء كما كنو ماجي نتعبير أمبايو مبكا ليو يتوميك ويستخدمونه للدلالة على سهولة الشيء فيقولون هو سهل كشرب الماء. هل ننو توميك كتك كونيشا حمك الله usahali walilijambo, kama mtu akwambia jambo fulani ni sahali kama kunwa maji. Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili neno pia lilitumia kama yushrabu alma. Qawluhu la yujawizu taraqiyahum, na hapa ndipo pengine leo tumalizie. La yujawizu taraqiyahum, Qur'an ameisoma, ameihifadhi, lakini haipiti zaidi ya sehemu yake ya sauti tu peke yake, haifiki kwenye mitulinga, bimaana haifiki katika moyo wake ikamwathiri akawa ni mwenye kuifanyia kazi Qur'an. Mwisho wake ni kwenye koo yake, zaidi ya hapo la. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في أحاديث كثيرة. نتوم صلى الله عليه وسلم أمي ويريز خوارج كتك حديث نينجي سامي بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كواوا تكون من يكتوك كتك دين كما مشالي unavopita katika kiwindo. Kwa mfano, mwindaji amemweka vizuri yule mnyama anayemwinda katika mshale wake, akavuta akampiga, bila shaka ule mshale ukiwa utapita tumboni kwa mfano, utadunga kisha utatoka upande wa pili. Namna hivi ndivyo watakavyokuwa khawarij wakitoka katika dini ya Allah, alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, yaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahu, watakuwa wakisoma Qur'an lakini haipiti zaidi ya mitulinga yao, haipiti mitulinga. Mitulinga ni mfupi, bimaana yabakia kwenye nini, ulimi na koo zao tu, basi haipiti huko. Walidha qad yaghtaru ba'dhu an-nasi ahyanan bi ba'dhi man yahfadhu al-Qur'ana hifdhan mutqinan, wakati mwingine kuna baadhi ya watu hughurika na mtu anayehifadhi Qur'ani kwa itqan, anahifadhi vizuri Qur'ani wakaghurika naye. Na hii si Qur'an peke yake, pengine aweza kuwa mihifadhi na hadith za Mtume za sallam. Ukawakuta watu mashallah, fulani yule mihifadhi Qur'an vizuri na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri kabisa, kwa wakaghurika naye. Fayujarihim fi a'marihim allati takunu mukhalifatan lis-sunnah, wakamuona mtu kama yule aenda na wao wale watu katika mambo yao wanaoyafanya na ukhalifu sunna, wafuata. Kwa nini? Kwa sababu amehifadhi Qur'an. Kwa yale mambo yao yanaokhalifu sunna wanaoyafanya, wao wafuata, kwa sababu wameghurika na yule mtu amehifadhi Qur'an mutqin. Haiwezekani amehifadhi Qur'an kisha aseme jambo hiyo ni makosa, kwa hivyo wamfuata. Aenda na wao wale wanaohifadhi Qur'an kama hawa, ikawa ni sababu ya yeye kumpoteza. Na hivi ndivyo baadhi ya vijana wanavyodanganyika na khawarij, wakiwaona namna wanavyokuwa na misimamo migumu sana, kiasi cha kuwa mtu yuko tayari kuua, ajali, mtu anaweza kuua kama mchezo tu, akamchukulia mwanadamu kama vile kuchinja kuku tu, chochote aua, alipua, afanye hivi, jambo dogo. Kwa kijamaa akimwangalia, mashaallah, yule kijana haogopi bwana, shujaa bwana, na akizungumza zungumza kama ni mtu ambaye yatetea dini ya Allah, hakuna mfano wake. Sikiliza, salaf walikuwa wakiwang'amua vipi hao watu, na walikuwa wakiwahukumu vipi watu hao? Sababu leo watu wadanganyika na mambo ya ajabu ajabu. Waweza kumuona mtu munharif, mubtadi', lakini watu wakaathirika na yeye kwa sababu akizungumza pengine ni mwepesi wa kulia, akizungumza ulia, basi sema haiwezekani yule bwana yuko kwenye haki. Sijui wangeliwaona mfano wa kina Amr ibn Ubaid, wangebeba watu wangapi, watu ambao walikuwa wakisoma hadithi hata kuinua vichwa juu wainue, angalia chini, khashian, asoma hadithi ana khushuu kabisa, na wakikaa katika vikao vyao hulia yeye na wanafunzi wake. Lakini hilo halikuwaghuri salafu saleh kusema kuwa huyu bwana ni muovu sana, mu'tazili, mubtadi'. Wakabainisha hali yake. Sisi leo katika haswa katika asri hii tunaoishi, watu huathirika na ahlul bid'a kwa mambo ambayo Yani ajabu sana. Kama hii kwa mfano, amehifadhi Qur'an, ni mutqin katika kuhifadhi Qur'an, khalas. Na mtu aweza kuwa ni jahil katika dini ya Allah, hajui dini ya Allah. Kile alichokuwa nacho ni kuwa amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa jishughulisha na kitabu cha Allah, amekihifadhi vizuri, na aweza kuhifadhi. Hifadhi Qur'an vizuri kabisa. Ukaona mtu akwambia yule fulani yule ni jahili yule, haijui dini ya Allah. Salala, mtu amehifadhi juzuu 30 aitwa jahili leo? Kama siku zile alivyozungumza yule hizbi, akasema kuwa Allah ametuchoka. Ustadhi mkubwa eti yepi afanya radhi, afadhali ungenyamaza. Kuzungumza kwako tudhhir annaka ajhal min dhak. Sema, yawezekana vipi mtu anahifadhi Qur'ani yote kisha aitwa jahili? Yawezekana hiyo kweli? Kwa awamu watasema la, haiwezekani mtu anahifadhi Qur'an kisha jahili. Basi khawariji wote maulama walale wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu yaqrauna al-Qur'an. Wacha Qur'an tu, hata sala, tahqiruna salatakum ila salatihim. Sala yako utaidharau ukitizama sala zao, na saumu wanazofunga utadharau. Khawariji Ibn Abbas aliwaona, asema sijaona mimi jamaa katika mabapa yao kama mfano wa magoti ya ngamia, namna alivyojaa sugu kwa ibada nazifanya, na sura yao ukiwaangalia waonyesha wamekesha usiku kufanya ibada, na nguo zao nisfu saq juu kabisa. Akiambiwa jihad hapo hapo yuko ndani, hata kikujua yeye Muislamu, piga tu wewe. Hizi sifa lao kama leo mtu angeona nazo sema nini? Hawako kwenye haki tu. Masahaba ndio waliwaambiwa watadharau sala zao wakipima sala zao. Masahaba ndio, si mimi na wewe. Watu madhaifu. Ibada walizokuwa nazo masahaba na Mtume صلى الله عليه وسلم bado awaambia nini? Mutakuja kudharau sala zenu mkiziona sala zao. Na mutadharau saumu zenu mkiona saumu zao. Mutadharau kusoma kwenu Qur'an mkiona na kusoma Qur'an. Mutaona nyie mfanye chochote. Lakini je, hili lilimpelekea Mtume صلى الله عليه وسلم kuwaambia umma wake basi wafuateni hao? La. Bali alitoa onyo kali kuwa lau kama nitawakuta watu hao, la aqtulannahum qatla aad, kama vile walivyoangamizwa Aad na mimi ningewaangamiza. Jamaa mtu sema la ilaha illallah, Mtume صلى الله عليه وسلم asema angewaangamiza, na watu watamka la ilaha illallah, waswali wa kweli, waseme urongo khawariji. Unajua hiyo sababu urongo ni katika kabairu dhunub, na mwenye kufanya dhambi kubwa kwa nani? Kafir. Kwa hiyo wazungumza ukweli, wazungumzi uongo. Sifa zote hizi wanazo, na bado Mtume صلى الله عليه وسلم akatuonya kwa bid'a waliokuwa nayo ya kukufurisha Waislamu. Tayyib, Al-Hasan al-Basri جاء عن الحسن البصري أنهم ذكروا له أن رجلا رأى منكرا فأنكره بطريقة غير مشروعة. حسن البصري علي ليزك سبنا موجة علي ونا منكر أكو كتازة أولي منكر لكن سيكون جيا كشرية سيكون جيا كشرية بمعنى بينينا يسيكي ينغوزي. Lakini kwa mfano akaenda akauondoa munkar kwa kutumia nguvu, akampiga mtu ama akafanya hivi, watu wasema ah, cheki jamaa na msimamo kweli kweli, yule haogopi yule, yule hajali. Al-Hasan al-Basri alivyoelezwa akasema, faqala al-miskinu raa munkaran fa ankarahu fa waqa'a fi ma huwa ankaru minhu. Maskini ameona munkar akaukataza ule munkar, akaangukia katika munkar mkubwa kuliko ule uliotokea. Na huu mfano wake ni huu tunaoona leo dunia mzima. Leo yazungumzia kuhusu swala la yule kafiri aliyemfanya istiza nani? Mtume Muhammad SAW au wale makafiri kisha kukatokea mtu tuseme amemsikia kweli mtu akimfanyia istihza mtu msalam ama kumtusi mtu msalam, akamshika yule mtu akamchinja, fahamu kikweli hukumu ya kisheria ni kuwa mtu akimfanyia istihza mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu yake yule mtu yuuawa. Lakini nani anayefanya kazi hiyo? Anayefanya kazi hiyo ni kiongozi, si wewe na mimi. Kwa sababu lau kama ingelikuwa ni mimi na wewe, kutakuwa na fawdha katika mshtama. Mtu akikosana mwenzake atamuua, kisha akiuliza sema namsikia afanye istiza na mtume sallallahu alaihi wasallam, tumfanyeje? Na ashasema Uislamu hauna fawdha. Uislamu mambo yake yamepangika. Sasa atatokea khariji ukizungumza maneno yake sema ona awatetea watu na mtusi mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya istiza. La, tusema haya mambo hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam yalitokea. Lakini aliyaaliji vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? Rudi nyuma kaangalia. Alikwenda nayo vipi mtume sallallahu alaihi wasallam mambo haya? Kisha na wewe ufuate. Kwa sababu istihza haikuanza leo. Istihza ilianza kuanzia mitume wa Allah watumilizwe, walikuwepo kufara kwa istihza na mtume wa Allah. Na wakati hamna nguvu ni kama mitume wa Allah fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sasa jamaa wazungumza, muona hiyo tulikuwa twasema sisi kwa hii ni dini ya ugaidi. Sasa muona mwingine shauawa yule na mwingine shauawa. Sasa wewe watengeneza jina la Uislamu au walichafua? Sasa wewe wasaidia makafiri katika kuuchafua Uislamu. Ukaenda ukaondoa munkar kwa munkar mkubwa zaidi, ukasababisha balaa dhidi ya Uislamu. Wewe wamchinja mmoja, misikiti kadhaa yafungwa, asharati masajid yafungwa, kisha washikwe watu wengine ambao abriya hata hawamo shikwa, na mengi katika mafasid ambayo nyote mwayafahamu. Basi tu ni wakati mwingine mtu hataki hata kutumia akili yake ya kuzaliwa, lakini haya mambo yako wazi kabisa. Kwa sisi tufanye vipi? Sasa rudi ukasome dini yako. Basi dini yako ya kuambia nini kuhusu mtu akifanya hivi na wewe huna uwezo, fanyaje? قال الإمام الآجري بعد أن ذكر هذا الأثر عن الحسن رحمه الله. الإمام الآجري بعد يتجه أثر فقال الإمام الحسن البصري قسيمة. فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الإمام الآجري رحمه الله كتك كتاب شاك الشريعة كنجين سيهكي أسيم. فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي. هايمباسي kwa mtu ambaye ataona ijtihadi katika ibada ya mtu katika khawarij. قد خرج على امام, ametoka nje ya taa ya kiongozi, awe yule imamu ni muadilifu awe ni dhalim. فخرج وجمع جماعه وسل سيفه, akatoka akakusanya kikosi chake akatoa upanga wake dhidi ya kiongozi. واستحل قتال المسلمين, اكحللش كواوا ونكوابيا فيتا واسلام وينزاك. فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته للقران, هايمباس مسلم كغوريكا نكيسومو تشاكي متو كما هويو تشا قران. ولا بطول قيامه في الصلاه, ولا اوريفو وصلاه نازو سماما زو سيكو اما صلاه زاكي زو زوتي كيسومو صلاه ندفو. ولا بدوام صيام, ولا كدوم كفunga kwake afunga sana ikakughuri wewe. ولا بحسن الفاظه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الطريفي موجه واو ومويتا العلامة الإمام في هذا العصر جماعة ما شاء الله يجفهموا سمجينغا كتك حديث نصوما أميفاذ نصوص نينجي يكو كولي سعودية akizungumza wanyamazi kama typewriter nasi wale jamaa hawa makhawarij hawasomi vitabu vya wanachuoni yote yeye tu. Kwa nini? Kwa sababu atukana viongozi, kama sikukosea yuko ndani, kwa sababu yeye akija kwenye TV vitukana tukana viongozi atakujua, na wewe hivi na wewe hivi na wewe kwa majina na wewe hivi, una shujaa kama yule. Kwa nini leo shujaa nani? Wewe ukitaka kupata watu wengi, رئيس تو خالف تعرف سماما wewe zungumze mtawala tu utapata wajinga kibao watakuja kusikiliza mimbari tikisa kabisa wamtukana nani wamtukana mtawala wewe utaonekana shujaa kuna kama wewe subhanallah aina almawazin alshar'iyya mizani za kisheria ziko wapi katika kupima mambo akaonekana leo ni shujaa yule akhalifu anayekhalifu sunna. Kwa nini? Kwa sababu mashaallah yule hawaogopi wale wale mataghut mitaifu hawaogopi. Haya, uje ushikwe utiwe ndani. Haya, basi mwambie geuke, si vituko gani vitaanze kuvunja zile chuma za jeno kisha atoke kifua mbele aweza. Faida yake nini? Ampata faida gani mtu huyo mbali na kuleta fitna katika mshtama? Kwa usighurike, hata akiwa ana elimu maadamu madhehebu yake ni madhehebu ya khawarij asikughuri. Wakadruhi an rasulillahi sallallahu alayhi sallam fima kultuhu akhbarun la yadfa'uha kathirun min ulamai muslimin bal la'allahu la yakhtalifu fil ilmi biha jami'u a'immatil muslimin. Asema na zimepokelewa habari kutoka kwa Mtume wa sallam kuhusu haya nao yataja mimi Imam al-Ajurri, na kweli hadithi nyingi zaeleza kusifa za khawarij, na wengi wameghurika na khawarij, wana ulimi wale, wana ulimi mtamu sana, wakizungumza kama wewe hujielewi mara moja wenda tu na ukajiona wewe watetea Uislamu, kumbe uko mahali pa ovu sana. Nasi tuliwaona wangapi wangapi, lakini nyinyi tizameni vizuri, hutoona talib ilmu anayejielewa sunna akienda na fikra kama hizi. Hebu nionyesheni mmoja salafi amekwenda kwa mahawari jizi jihadi feki hizi, mmoja mmoja tutaonyesha yule pale, yule alikuwa akihudhuria darasa salafi mashaallah mtu wa sunna kisha ghafla akaenda nao, mmoja tu upati. Lakini la kushangaza, na haya tunayoyazungumza, kuna watu wakizungumza kule unyosha vidole kwa salafiyina wakasema wale khawarij wale, hata bila haya, bali wengine waweza kuchukua habari ya swa wakaenda nazo mbele kule, yule fulani yule khariji yule katika wale jamaa, ambapo wewe haya unayoyazungumza mpaka wahatarisha maisha yako, mwajue hivyo. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. لكن pamoja na haya yote, na ukiangalia katika saha, hata hao wanaonyosha video ni hutawaona siku moja wakizungumza haya tunazungumza sasa hivi kweli. Wasome tu maneno Imam al-Ajurri kama athari ya al-Hasan al-Basri, waeleze watu ni wangapi katika vijana ambao wamekwenda kwa kughurika na mazungumzo wanaozungumza khawarij, wangapi, na kubwa linalowaghuri wao waona wale hawana hofu kabisa, waweza kukaa chini akaanza kumzungumza mtawala kama ni mtu rafiki yake tu, mtukana kweli kweli hata kukujua wala hawajali. Na hili la waghuri watu wengi sana, na pengine yule anayezungumza ana yake, pengine ndio yowekea ule mtego nyi mkaingia, na ndio yale yanikumbusha. Mmoja wao yuwaja mkubwa huyo hajulikani, aitwa Abu fulani, wao majina yao hayako hivi, wao majina yao yameficha, waitwa nani Abu fulani, jina lako Abu fulani, usikii tena kutolea jicho hivi, usikii wewe ni Abu fulani, kwa nini wataka jina langu ama wewe katika wale nini baba unaulizwa jina lako, tukielezana jina lake. Ukaona namna hiyo. Watu wakaghurika, wengi wakaenda, vijana wengi sana. Lakini ukiwachunguza hao vijana utakuta wengi siri yake ni kwa mtu hakusoma dini yake. Wengi ni katika wale ambao hawakusoma dini. Sasa mara moja akiambiwa tu maneno mawili matatu yachukua kubali ngine. Lakini lau kama kijana amesoma yajua ati iwaje mmoja akwambia komanda ambaye ajulikani jina. Hata wao wenyewe nafikiri wajuani. Abu fulana, Abu fulana, Abu fulana. Kumbura lala. Mandala kabisa mwamsho. We na kuota wewe uko peponi. Sishtuke sana. Kwa hiyo wewe ndio utavaa ule mkanda ule uende ukajilepue pale. Kuna hurul ain sijui ngapi naona ukungoja wewe. Mimi nimeota. Wewe wenda peponi wewe. Kwa hivyo wewe ndio utakwenda kufanya mission. Sawa? Sawa. Kijana sawa. Kama una akili, si umwambie huyo komanda kawaoe wewe au hurul ain, wewe huataki. Wewe hutaki pepo. Mimi tu ndo wewe ukota yote mimi tu, wewe hukujiota. Hiyo ndoto yako hebu nenda karudie vizuri. Kajiote wewe. Ndio wendao. Akili mpaka akili ya kuzaliwa mtu kama amepokonywa hivi. Hawezi kufikiria. Na jawabu sahali tu angempa angemwambia tu, yani katika ndoto zako wewe watuona sisi tu. Wewe hujioni wewe. Siku moja jione wewe basi angalau pia tukuone. Alafu huko ukienda pia utujie kwenye ndoto, tuambie bwana jamaa mimi huko nishafika. Tujue mkweli. Lakini wengi wanaoingia katika mitego kama hii ni watu ambao hawataki kusoma. Tafuta ajira. Hawa ndio wapitisha mambo kama haya. Kwa hivyo usighurike. Hawakhtalifiani maulama juu ya ahadith zilizokuja kuhusu khawarij. وذلك لأن طريقة الخوارج في إنكار المنكر يترتب عليها منكر أكبر منهم. سمع وسباب نجي خوارج كتك كوندو منكر يسبب إيش منكر مكوب وزيدي نني أنقليين نجي زاو كما هي الأساس. متو من متوسم توم صلى الله عليه وسلم ييوين يوم شينجا كيش بعدها هابو ule munkar unaopatikana baada ya hapo dhidi ya Uislamu ni mkubwa zaidi kutoka nchi ya kafiri. Hakuna mtu aridhia tusiye mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisa. Lakini si njia ya kisheria hii ikasababisha maafa makubwa zaidi. Mwanzo ile alifanya hicho kitendo atauawa hapo. Na kweli ile kwa risasi akauawa hapo. Kisha baada ya hapo sasa wengine waje waige kitendo kama hicho. So, mimi sijali nitakufa tu, lakini kuna mafsada makubwa yaacha nyuma huku. Waislamu wakandamizwa. Uislamu haribiwa jina. Na tangu na hapo wao watafuta njia yoyote waharibu jina la Uislamu. Kwa wakipata mambo kama haya ndio wazidi kuharibu. Waqad yunkiru al-munkar bi-iraqati ad-dima'i wala yubali. Na khariji aweza kuondoa munkar kwa kumwaga damu wala hajali. Fayati ila makanin fihi munkar. Kwa mfano aja katika sehemu kuna munkar. Pale kuna nini? Wanawake wavaa vibaya vibaya kwenye supermarket pale. Alafu kuuzwa pombe pale ndani. Hii ni munkar. Fayufajjiruhu. Aja pale apalipulia mbali. Bin nisa'i wal atfali. Ndani yake kama kuna wanawake, kuna watoto, kufli mbali hajali. Za'iman annahu yuridu inkara al-munkar. Adai kwa yeye anachokitaka ni kuondoa munkar. Walihadha wasafahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi annahum hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Sababu hiyo Mtume sallama akawataja hawa na kueleza kuwa ni watu wa watoto wadogo mwanzo, sufaha'ul ahlam mwanzo, hudatha'ul asnan. Ukiangalia umri wao wadogo, kisha sufaha'ul ahlam, akili pumbavu, sufaha, hawezi wakakaa chini wakafikiria mbele. Kuna mambo mingi leo Waislamu wapata taabu na dhaghat na kufinywa sababu ni wao katika barakatul khawarij. Na nyinyi ili mwalijua, mwaliona nyinyi, wale wenye kusafiri waelewa zaidi. Ukisafiri utajua kama khawarij wamefanya hadi iwe ngumu kwa Waislamu, watu wakidhania kuwa Waislamu wote wako vile. Kuna wengine waona Uislamu ndio ule, sababu media ndio yeyoangalia, wajua Uislamu ni balati na media kafira yaeneza Uislamu kwa sura mbaya ili watu wasiufuate, lakini hawataeleza mazuri yale yaliyo ndani ya Uislamu, na kwa Uislamu uko kinyume na haya wanaoyafanya khawarij. Ila waeleze wana litaka ni kuharibu tu ile sumaa ya Uislamu. Muislamu achunge asije akafuata kundi kama hili. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله.